Kardeşlerim hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Allah Azze ve Celle zamanınızı bereketli kılsın. Şimdi yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Es-Siratun Nebeviyye isimli eserinin 3. cildinin 299. sayfasından devam edelim. Hakim rahimahullah Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Huneyn günü Hevazin kadın, çocuk, deve ve koyunlarla gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok görünmek için saf şeklinde yerlerini aldılar. Derken Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya geldiler. Bir müddet sonra Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi gerisin geri dönüp firar ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm dedi. Daha sonra ey Ensar topluluğu ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdu. Müslümanların toplanmaları üzerine, müşriklerin kılıç darbelerine ve mızraklarına hedef olmadan Yüce Allah Celle Şanuhu müşrikleri bozguna uğrattı. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kafiri öldürürse ve öldürdüğüne dair beyinesi olursa yani delili olursa selebi yani onun üzerindeki eşya ve silahları onun olur buyurdu. Abu Katade radıyallahu anhu o gün 20 kişi öldürdü ve onların seleblerini aldı. Abu Katade radıyallahu anhu şöyle dedi. Ya Resulallah, ben bir adamı boynu ile kürek kemiği arasından vurdum. Adamın da üzerinde zırhı vardı. Onun selebini almak hususunda biri benden önce davranıp aldı. Ya Resulallah, bak o kim? Bunun üzerine bir adam, Ya Resulallah, onun selebini ben aldım. Artık onun yerine ona başka bir şey vererek onu razı et. O zırhı da bana ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenirse o ya verir yahut sükut ederdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu vallahi bu olmaz. Allah Azze ve Celle kendi arslanlarından birine verdiği ganimeti ondan alıp sana vermez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de güldü. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Katade'den radıyallahu anhu şöyle rivayet etmişlerdir. Ebu Katade radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Huneyn günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında beraberce sefere çıktık. Düşmanla karşılaşınca düşmanlar için bir ilerleme ve bir gerileme olmuştu. Bu sırada ben müşriklerden birini Müslümanlardan bir kimse üzerine çıkmış halde gördüm. Hemen arka tarafından yaklaştım ve onun boynu ile kürek kemiğinin bağı üzerine kılıçla vurdum. Ve onun giydiği zırhı kestim. Hemen benden tarafa dönüp beni öyle bir kucakladı ki bu sıkı kucaklayıştan ölüm korkusunu hissettim. Sonra ölüm ona yetişti de beni salıverdi. Akabinde ben Ömer radıyallahu anhu'ya rastladım. Bu insanlara ne oldu dedim. Ömer radıyallahu anhu da aziz ve celil olan Allah'ın işidir. Yani onlara isabet olan bu bozgunluk Allah'ın hükmü ve kazasıdır dedi. Sonra Müslümanlar bozgunluğun ardından dönüp geldiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da oturup her kim bir düşmanı öldürür ve öldürdüğüne dair bir beyinesi de olursa öldürdüğü kimsenin elbise, silah ve diğer eşyaları onundur buyurdu. Ben hemen kalkıp benim için kim şahit olur dedim ve oturdum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bunun benzerini söyledi. Ben yine kalkıp benim için kim şehadet eder diye sordum ve sonra oturdum. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam o sözün benzerini yine söyledi. Ben yine ayağa kalktım. Resulullah aleyhissalatü vesselam neyin var ya Ebu Katade buyurdu. Ben de kendisine olanı haber verdim. Bu sırada bir kimse Ebu Katade doğru söyledi. O maktulün eşyası benim yanımdadır. Artık hakkı olan bu şeyler yerine ona başka şeyler vererek benden razı kıl dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da Allah'a yemin olsun ki bu olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü yolunda çarpışan Allah arslanlarından bir arslanın hakkını iptale yanaşmaz ve onun selebini de sana vermez dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir doğru söyledi. Yanındaki o maktule ait şeyleri Ebu Katade'ye ver buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen sonra o kimse maktulün eşyasını bana verdi. Ben de o eşyayı sattım. Onun bedeliyle Beni Selime yurdunda bir bostan satın aldım. İşte bu bostan İslam'da aslına sahip olduğum ilk maldır demiştir. Buhari'nin rahimahullah bir başka rivayetinde Ebu Katade radıyallahu anhu şöyle demiştir. Huneyn günü olduğu zaman Müslümanlardan bir adama baktım ki o müşriklerden bir adamla çarpışıyor. Müşriklerden olan bir diğeri ise Müslümanı öldürmek için arka tarafından onu aldatmaya uğraşıyordu. Ben hemen onu aldatmaya çalışan kişiye doğru koştum. O beni vurmak için elini kaldırdı. Ben onun elini vurup kestim. Sonra o kişi beni sıkı bir sarmalayışla kucakladı. Beni o derece sıktı ki ölmekten korktum. Sonra beni bıraktı ve çözüldü. Ben de onu iteledim, sonra onu öldürdüm. Müslümanlar bozuldular. Ben de onlarla beraber bozguna uğradım. Bu sırada bozulmayan insanlar içinde Ömer radıyallahu anhu ile karşılaştım. Ona insanlara ne oluyorlar ey Ömer dedim. Ömer radıyallahu anhu Allah'ın emri yani hükmü ve takdiri dedi. Sonra bozulan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim öldürdüğü bir maktul üzerine beyine dikerse öldürdüğü kişinin eşyası onundur buyurdu. Ben hemen öldürdüğü maktulün üzerine bir şahit bulmak için kalktım. Fakat benim için şehadet edecek bir kimse göremedim. Sonra aklıma geldi de o adamın işini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Meclisinde oturanlardan biri onun sözü ettiği bu maktulün silahı benim yanımdadır. Onun yerine başka şeylerle Ebu Katade'yi razı kıl ya Resulallah dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da hayır olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o silahı Kureyş'ten gevşek ve aciz bir kula vermez. Ve Allah ve Resulü yolunda savaşan Allah arslarından bir arslanı da terk edemez dedi. Ravi dedi ki akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve o silahı bana verdi. Ben de onun bedeliyle bir bahçe satın aldım. İşte bu İslam'da aslına sahip olduğum ilk maldır dedi. Bezzar rahimahullah Enes radıyallahu anhudan şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü eliyle boğazını göstererek onları kesip doğrayınız buyurdu. Taberani rahimahullah Yezid bin Amir es-Suvai radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Yezid bin Amir demiştir ki Huneyn günü Müslümanlar bozulup dağıldıklarında küffar orduları onların peşine düştü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl aldı ve onların yüzlerine doğru attı ve geri dönünüz, yüzleri kara olsun buyurdu. Bizden kardeşine rastlayan hiç kimse yoktu ki toz topraktan acı çekmiş ve gözlerini silmiş olmasın. Taberani rahimahullah Yezid bin Amir es-Süvai radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Yezid bin Amir Huneyn'de müşriklerle beraber bulunmuş, sonra Müslüman olmuştu. Ravi dedi ki biz ona Yezid bin Amir'e Huneyn günü Allah Azze ve Celle'nin müşriklerin kalplerine bıraktığı korku hakkında nasıl oldu diye sorduk. O da eline çakıl taşlarını alıp onları bir tasın içine attı ve sesler çıkarttı. Daha sonra işte içimizde böyle sesler çınladığını duymuştuk dedi. Taberani rahimahullah Amr bin Dinar radıyallahu anhudan şu şekilde rivayet etmiştir. Amr bin Dinar rahimahullah dedi ki Ben onu ancak Cabir'den biliyorum. Cabir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü işte şimdi tandır tutuştu, savaş kızıştı buyurdu. Sonra Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bozguna uğradılar dedi. Hakim rahimahullah Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde Huneyn gününe şahit oldum. Onunla beraberinde yalnızca Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib'i görmüştüm. Ebu Süfyan bin el-Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırının gemini tutmuş idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de katırın üzerindeydi. Ebu Süfyan radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırını müşriklere doğru koşturmasına engel olmaya çalışıyordu. Taberani rahimahullah Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Zeyd radıyallahu anhu şöyle dedi. Huneyn günü İnsanlar bozulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaklaşmıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçasında uzaklaşıyorlardı. Burada uzaklaşmıyorlardı. Zeyd radıyallahu anhu şöyle demiştir. Huneyn günü insanlar bozulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaklaşıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum dedi. Evet. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ebu İshak es-Sebi'i radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu İshak radıyallahu anhu şöyle dedi. Bir adam Bera bin Azib radıyallahu anhu'ya gelip Huneyn gününde geri dönüp kaçmış mıydınız ya Eba Umare dedi. Bera radıyallahu anhu da Allah'ın peygamberi üzerine şehadet ediyorum ki o sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmemiş. Lakin hafif, aceleci, zırhları ve silahları olmayan bir takım insanlar Hevazin'den şu seçkin askerler üzerine çıkıp vardılar. Bu Hevazinliler çok güzel ok atan bir kavim idi. Bunlar Müslüman öncüleri ansızın öyle bir ok yağmuruna tuttular ki üzerlerine gelen oklar büyük bir çekirge alayını andırıyordu. Müslümanlar bu ani ve öldürücü baskın karşısında bozulup dağıldılar. Bozulan bu kalabalık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar geldi. Ebu Süfyan bin el-Haris de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği katırı tutuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hayvanından indi. Dua etti. Allah azze ve celle'den yardım ve zafer niyaz eyledi. Ve ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ya Allah yardımını indir sözlerini söylüyordu. Ebu Hayseme rahimahullah şunları ilave etmiştir. Vallahi biz savaş kızıştığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle korunuyorduk. İçimizden hakikaten yiğit olanımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizasında durabilen kimse idi demiştir. Müslim'in bir rivayetinde de Ebu İshak rahimahullah şöyle demiştir. Bir kimse Bera bin Azib radıyallahu anhu'ya "Ya Ebu Umare, Huneyn günü kaçtınız mı?" diye sordu. Bera radıyallahu anhu da "Hayır vallahi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla geriye dönmedi. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gençlerinden süratli ve aceleci, acele ile ilerlemek isteyen, zırhsız, silahsız yahut çok silah almayarak bazıları yola çıktılar. Ardından attıkları hiçbir ok boşa gitmeyecek kadar çok maharetli atıcılardan ibaret olan bir kavim ile karşılaştılar. Fevkalade nişancı olan bu gruplar Hevazin ve Beni Nasr kabileleri idi. Bunlar bizleri önceleri öyle bir ok yağmuruna tuttular ki hemen hemen attıkları okların hiçbiri boşa gitmiyordu. Müslüman öncü kuvvetleri karşı koydularsa da bu baskın mevkiinden geri dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru çekilmeye mecbur oldular. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırın üzerinde hiç korkmadan duruyor. Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib de onu yediyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam indi ve Allah'tan yardım ve zafer dileğinde bulunarak "Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum." sözlerini söyledi ve bozulan orduyu nizama sokup tekrar savaş durumuna soktu. Yine Müslim'in rahimahullah buna benzer bir rivayetinde Bera bin Azib radıyallahu anhu şöyle demiştir. Biz onların üzerine atıldığımız zaman onlar açılıverdiler. Yani bozuldular. Bunun üzerine bizler yüzlerimizi ganimetler üzerine çevirdik. Başka şeye bakamaz olduk. Hevazinliler ise bu anda bizleri oklarla karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi net olarak görüyordum ki o beyaz katırının üzerinde korkusuzca duruyordu. Ebu Süfyan bin Haris de radıyallahu anhu katırın gemini tutuyordu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum." diyordu. Buhari ve Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadiste ise Ebu İshak rahimahullah şöyle demiştir. Bir adam El-Bara radıyallahu anhu'ya Ya Ebu Umare, Huneyn Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kaçmış mıydınız? Dedi. El-Bera radıyallahu anhu dedi ki, hayır vallahi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri çekilmedi. Ne var ki Hevazin'in okları ile karşılaşan askerlerin serkeşleri kaçtılar. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırın üzerinde, Ebu Süfyan bin el-Haris de katırın dizginini tutmakta idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum sözlerini söylüyordu. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydediyor. Ama bana gelince bizler kaçtık. Allah'ın ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üzerine şehadet ederim ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yüz çevirip kaçmadı şeklindeki Bera radıyallahu anhu'nun cevabı kendilerinin kaçtıklarını ispat ediyor. Fakat bu kapsayış genelleştirilemez. Bera, soru soran kişinin mutlak olarak herkesi, hatta ikinci rivayetin zahirine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de kapsadığını işaret etmiştir. İkinci rivayetle üçüncü rivayetin arasını maiyeti hezimetten önce hamletmek suretiyle cem etmek mümkündür. Bera radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamı önce istisna etti. Sonra bunu açıkça ifade etti ve sözünü bu şekilde bitirdi. O gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan daha kuvvetli ve sağlam hiç kimse yoktu, dedi. İmam-ı Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Bu cevap edebi mükemmelliktedir. Çünkü sözü tektir. Tümünüz kaçtınız şeklindedir. O takdirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların içine dahil olur. Oysa Bera radıyallahu anhu, hayır, vallahi Resulullah asla kaçmadı ama şöyle şöyle oldu demiştir. Ve kaçanların kaçmaya devam etme niyeti olmadığını, ancak ok yağmuruna uğramalarından dolayı etrafa dağıldıklarını açıklamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisini babası Abdullah'a değil de Abdülmuttalib'e nispet etmesine gelince, bu Abdülmuttalib'in şan ve şeref sahibi, yaşlı ve insanların eşrafından olduğu içindir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah genç yaşta vefat ettiği için Abdülmuttalib'in sahip olduğu niteliklere sahip değildi. Bundan dolayı da Araplardan pek çoğu Peygamber aleyhissalatü vesselamı Abdülmuttalib'in oğlu olarak çağırırlardı. Nitekim Dımam bin Salebe geldiğinde hanginiz Abdülmuttalib'in oğlusunuz demişti. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem halk arasında Abdülmuttalib'in zürriyetine çıkmış insanları Allah Azze ve Celle'ye davet eden Allah'ın Subhanehu ve Teala onun eliyle halkı hidayete erdirdiği ve peygamberlerin sonuncusu olarak meşhur olmuştu. Bunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini tanıyan kişi bunu hatırlasın diye babasına değil de dedesi olan Abdülmuttalib'e nispet etmişti. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halk arasında bu şekilde şöhret bulmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabının kendisinin ortaya çıkması gerektiğinde savaş alanından kaçmamış ve sebat etmiş olduğunu bildikleri takdirde onları yüreklendireceği için akıbetin kendisinin olacağına dikkatleri çekmek istemişti. Yalan yok ifadesine gelince onda nübüvvet sıfatının yalan ile birlikte bulunmasının imkansız olduğuna işaret edilmiştir. Sanki o sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim, peygamber asla yalan söylemez, ben sözünde yalan olan ve yanılan değilim ki bozguna uğrayıp kaçayım. Allah Azze ve Celle'nin bana vaat ettiği zaferin hak ve gerçek olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Bana kaçmak caiz olmaz diyordu. Yalan yok sözünün manası, ben hak peygamberim, bunda asla yalan yok anlamındadır. Bu hadiste hitabet sırasında güzel edep sahibi olmaya, güzel soru, güzel cevap vermeye, güzel soruya, güzel cevap vermeye ve şaşkınlığın kötülüğüne işaret vardır. Yine bu hadiste cahiliye döneminde ölseler bile babalara intisap etmenin cevazına, bunun savaş dışında yasak oluşuna işaret edilmiştir. Başka zamanlarda değil de savaş sırasında büyüklenmeye izin veriliş de bunun gibidir. Allah yolunda ölümü arzu etmenin cevazına da bu hadisle işaret edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın celle ve ala kendisine vaadi olduğu için zaferi kesin olarak elde edeceğini biliyordu. Ama diğerleri bunu bilemiyorlardı. Ebu Süfyan bin el-Haris onun katırının yularını tutarak onunla birlikte sebat etmişti. Halbuki o Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi kesin bir bilgi sahibi değildi. Bu durumda Ümmü Eymen şehadet mertebesine ulaşmıştı. Bu hadiste katıra binmenin sebatı arttıracağına işaret vardır. Çünkü aygıra binmek firar ve kaçmaya hazırlanmanın sebebidir. Ordunun başı kaçmamaya karar verdiği ve bunun sebeplerine de tutunduğu zaman onun bu durumu kendine tabi olanların daha çok sebat etmelerini sağlar. Bu hadiste savaş sırasında başkasının yiğitlikteki mübalağasıyla ve düşmana fazla aldırış etmemesiyle şöhret bulmasına da işaret vardır. Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Ben peygamberim, yalan yok sözünün manası, ben gerçekten peygamberim, asla kaçmam ve asla ortadan kaybolmam demektir. Bunda savaş esnasında bir insanın ben falan kimseyim, ben filan kişinin oğluyum gibi sözler söylemesinin caiz oluşuna delil vardır. Seleme bin Ekva radıyallahu anhunun ben Ekva'nın oğluyum demesi ve Ali radıyallahu anhunun da ben öyle bir kişiyim ki anam benim adımı Hayder koymuş sözündeki sözü de onlar gibidir. Selef alimleri onun caiz oluşunu açıkça beyan etmişlerdir. Bu husustaki sahih bir de hadis vardır. Selef alimleri rahimahumullah dediler ki bunu iftihar vesilesiyle söylemek mekruhtur. Cahiliyet fiili gibidir. En doğrusunu Allah bilir celle şanuhu. Hakim rahimahullah Cabir radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü Ensar'a çağrıda bulundu ve ey Ensar cemaati dedi. Bunun üzerine Ensar buyur emrine hazırız. Anamız babamız sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünüzü Allah'a ve Resulüne çeviriniz ki Allah Celle Şanuhu sizi altından ırmaklar akan cennetlere soksun. Bunun üzerine onlar coşkuyla gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında birbirleriyle omuz omuza yarışan topluluk gibi toplandılar. Allah Celle Şanuhu müşrikleri yenilgiye uğratıncaya kadar da bu şekilde çarpıştılar. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Müslim rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ümmü Süleym radıyallahu anha Huneyn günü iki yüzlü büyük bir bıçak edindi. Bu bıçak daima onun yanında bulunuyordu. Ebu Talha radıyallahu anhu onu gördü ve ya Resulallah işte bu yanında hançer bulundurup taşıyan Ümmü Süleym'dir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ümmü Süleym'e bu hançer nedir diye sordu. Ümmü Süleym ya Resulallah ben bunu bugün için edinmişimdir. Müşriklerden biri yanıma yaklaşırsa bununla karnını deşerim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cevaptan memnun olarak gülmeye başladı. Ümmü Süleym devam ederek ya Resulallah ben şu yeni İslam'a girerek azat edilenlerin panik yapıp yanından dağılıverenleri de muharip müşrikler gibi öldürmek istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben ya Ümmü Süleym Allah bize yetişti ve zafer ihsan etti dedi. Ebu Davud'un rahimahullah rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün yani Huneyn günü kim bir kafiri öldürürse selebi yani üzerinde bulunan eşyası ve silahı onundur buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anhu o gün 20 adam öldürdü ve onların selebini aldı. Ebu Talha Ümmü Süleym'e radıyallahu anhuma ya rastladı. Beraberinde bir hançer vardı. Ebu Talha, ey Ümmü Süleym, beraberindeki de nedir dedi. Ümmü Süleym radıyallahu anha validemiz cevaben, vallahi eğer onlardan, müşriklerden bazıları bana yaklaşır iseler, bununla onların karınlarını deşmek istiyorum dedi. Ebu Talha radıyallahu anhu, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. İmam Ahmed ve Bezzar rahimahumullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu dedi ki ben Huneyn günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber idim. İnsanlar yüz çevirdiler de onunla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte muhacirlerden ve ensardan 80 kişi sebat edip kaldı. Biz ayaklarımızın üzerinde 80 ayak kadar geri döndük. Biz onlara sırt çevirmedik. Allah Celle Şanuhu'nun üzerine sekinet indirdiği kimseler onlardır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu sözüne devam ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırının üzerinde öne doğru yürüyordu. Katırı onu geri döndürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırının eğerinden aşağı indi. Ben Allah seni yükseltsin, katırına çık ve bin ya Resulallah dedim. O da bana bir avuç toprak ver buyurdu. Ben de bir avuç toprak alıp ona verdim. O müşriklerin yüzlerine attı ve onların gözleri topraklarla doldu. Bu sefer Peygamber aleyhissalatü vesselam ensar ve muhacirler nerede diye sordu. Ben de onlar şunlardır dedim. Onları çağır buyurdu. Ben de çağırdım. Bunun üzerine ensar ve muhacirler radıyallahu teala anhum ecmain ellerinde kılıçlar akan yıldızlar gibi geldiler parıl parıl. Ve müşrikler topukları üzerine geri dönüp kaçtılar. Nesai rahimahullah Ubade bin Samit radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ubade bin Samit radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü develerin yan taraflarından tüy kopararak ey insanlar Allah Azze ve Celle'nin size bahşettiği ganimetten beşte birinden şu tüy kadar fazlasını dahi bana helal olmaz. O aldığınız beşte bir de size döner buyurdu. Buhari rahimahullah, Jübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Jübeyr radıyallahu anhu şöyle demiştir, şöyle haber verdi. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde yol aldığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde bir takım insanlar olduğu halde Huneyn seferinden döndüğü sırada bir takım bedevi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takıldı. Ondan ganimet istiyorlardı. Hatta onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Semura denilen dikenli bir ağacın altına sığınmaya mecbur etmişlerdi. Sübhanallah. O ağacın iri dikenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rıdasını çekip kapmıştı, takılmıştı. Bu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet orada durmuş ve bana ridamı veriniz. Eğer benim şu iyi iri dikenli ağacın dikenleri sayısınca ganimet devesi ve sığırım olsaydı muhakkak ben onları aranızda taksim ederdim. Sonra sizler beni ne cimri ne yalancı ne de korkak bulurdunuz buyurdu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah bin Zeyd bin Asım radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Abdullah bin Zeyd bin Asım radıyallahu anhum ecmain şöyle demiştir. Allah Celle Şanuhu Huneyn günü Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem savaştığı kimselerin mallarını ganimet olarak verdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malları insanlar içinde kalpleri İslam'a alıştırılan kimselere taksim etti. Ve bu mallardan Ensar'a hiçbir şey vermedi. Ensar Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı insanlara mal verip de kendilerine bir şey vermediği için hüzünlenmiş gibi oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben şöyle buyurdu. Ey Ensar cemaati! Sizler yolu şaşırmışken Allah Celle Şanuhu benim yol göstermemle sizlere hidayet vermedi mi? Sizler fırka fırka bölünmüş halde iken Allah Celle Şanuhu benim Medine'ye hicretimle sizleri birbirinizle birleştirmedi mi? Sizler fakir halde iken Allah Celle ve Ala benim yüzümden sizleri zengin kılmadı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruların her birini sordukça Ensar Resulullah aleyhissalatü vesselam'a karşı Allah ve Resulü en çok ihsan edendir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizleri Allah'ın Resulüne bu şekilde cevap vermekten alıkoyan nedir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledikçe Ensar Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Allah ve Resulü en çok ihsan edicidir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer siz isteseydiniz benim bu sorularıma şöyle cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı. Biz de hicret ettin. Biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti. Biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu. Biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun. Biz seni mallarımızla ortak yaptık diyebilirdiniz. Bunlar doğrudur. İnsanlar aldıkları koyunlar ve develerle evlerine giderlerken sizler peygamber ile evlerinize gitmenizden razı olmuyor musunuz? Eğer hicret farizı fazileti olmasaydı muhakkak ben ensardan biri olurdum. İnsanlar bir vadiye, bir dağ yoluna gitmiş olsalardı ben muhakkak ensarın vadisine ve dağ yoluna girer giderdim. Ensar beden üzerine giydirilen iç fanilası diğer insanlar da onun üzerine giyilen elbise gibidir. Sizler benden sonra yakında başkalarının sizlere tercih edildiği zamana kavuşacaksınız. Sizler bunlara sabrediniz. Nihayet sizler havuz başında bana kavuşacaksınız. Sübhanallah, şu müjdeye bak. Allah'ım Şiilere lanet et. Allah'ım Şiilere lanet et. Allah'ım Şiilere lanet et. Çünkü onlar ensara ve muhacire küfrediyorlar. Bir başka rivayette şunlar da zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ama siz, sen bize terk edilmiş olarak gelmiştin. Biz sana yardım ettik. Sen bize yurdundan sürülmüş olarak gelmiştin. Biz seni barındırdık demek isteseydiniz, bunu da söyleyebilirdiniz buyurdu. Ama sahabe-i kiramdan hiçbirisi bu şekilde bir terbiyesizlik yapmadı. Allah ve Resulü en cömerttir deyip işi kestirip atıverdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselamın onlara vermemesi bile onlar katında cömertlik gibi algılanıldı. Sübhanallah, sübhanallah. Müslim rahimahullah, Rafi bin Hadic radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Rafi bin Hadic radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan bin Harba, Safvan bin Umeyye'ye, Uyeyne bin Hısna ve Akra bin Habise bunlardan her birine 100'er deve atıya verdi. Abbas bin Mirdas'a da bunlardan daha az sayıda atıya verdi. Bundan ötürü Abbas bin Mirdas şu şekildeki şiiri söyledi. Benim ganimetimle Ubeyd adındaki atımın payını Uyeyne ile Akra'ın arasında mı paylıyorsun? Uyeyn bin Bedir ile Habis cemiyet içinde Mirdas'tan daha üstün değillerdi. Halbuki ben onlardan aşağı bir kimse değilim. Bugün kim alçaltılırsa bir daha yükseltilmez. Bukhari ve Müslim, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'den rivayet etmişlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu dedi ki, Huneyn günü savaş bitince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ganimet taksimi sırasında, bazı kimselere fazla vermek suretiyle bir tercih ve hususiyet bahşetti. Mesela kalpleri İslam'a alıştıranlardan Akra bin Habise 100 deve verdi. Uyeyne'ye de bunun kadar vermişti. Arap eşrafından bazı insanlara da bu surette 100'er deve ihsan buyurdu. Bu Arap eşrafını o gün ganimet taksiminde başkalarına tercih etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki amacını anlayamayanlardan bir kişi itiraz ederek her yerde çürük yumurta bulunuyor. Vallahi bu taksim kendisinde adalet gözetilmeyen yahut kendisiyle Allah'ın rızası amaçlanmayan bir taksimdir dedi. Subhanallah. Ben de vallahi bu küstahça söylenen sözü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakkak haber veririm dedim. Ve akabinde Peygamber aleyhissalatü vesselama varıp bunu kendisine haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah ve Resulü adalet etmezse kim adalet eder? Allah Celle Şanuhu Musa'ya aleyhisselam rahmet etsin. O bundan daha çok sözlerle cezalandırıldı da gene sabretti buyurdu. Subhanallah. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Said el-Hudri'den rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e ve diğer Arap kabilelerine ganimetlerden paylarını verince ve Ensar'a da pay ayırmayınca Ensar nefislerinde bir hoşnutsuzluk hissetti. Bu konuda söylenenler çoğaldı. Hatta içlerinden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kavmine kavuşmuştur dedi. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ya Resulallah Ensar'ın bir kısmı elde ettiğini ganimetlerdeki tasarrufundan dolayı hoşnutsuzluk duyuyorlar. Kendi kavmine pay ayırdın, Arap kabilelerine muazzam ihsanlarda bulundun ama Ensar'ın bir kısmına hiçbir şey düşmedi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ne düşünüyorsun ey Sa'd diye sorunca o da ya Resulallah ben de kavmimden bir kişiyim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şuradaki boş arsada kavmini topla emrini verdi. Muhacirlerden bazıları da oraya geldiler. Girmelerine izin verdi ve başkalarının girmesine izin vermedi. Sa'd radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ensar sizin için toplandı ya Resulallah diyerek haber verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi. Allah azze ve celle'ye hamd etti. Onu layık olduğu şekilde övdü ve sonra ey Ensar cemaati nefislerinizdeki hoşnutsuzluk ve bunun sonucu olarak söylediğiniz sözler bana kadar ulaştı. Ben sizi sapıklık içinde bulmadım mı? Allah Celle Şanuhu aleyküm selam ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? Ders yapayım oturun. Allah Celle Şanuhu sizi benim vasıtamla doğru yola iletmedi mi? Sizi fakru zaruret içinde bulduğum halde Allah Celle ve Ala sizi benim sayemde zengin kılmadı mı? Birbirinize karşı düşmanlar idiniz de Allah Celle ve Ala benim vasıtamla kalplerinizi birbirinize kaynaştırmadı mı diye hitap etti. Ensar'da Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Allah ve Resulünün ihsanı ve fazileti pek büyüktür dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Ey Ensar topluluğu bana cevap vermeyecek misiniz? Bunun üzerine Ensar nasıl cevap verelim ya Resulallah? İhsan ve faziletler Allah'ın Resulüne aittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de devamla vallahi siz isterseniz bana şu aşağıdaki sözler gibi sözler söylersiniz ve doğru söylemiş olursunuz. Ve hem de sizi dinleyenler de bu sözleri doğrularlar. Kavmin seni yalanlamış olarak bize geldin. Biz seni tasdik ettik. Perişandın, sana yardım ettik. Kovulmuştun, seni aramızda barındırdık. Fakir olarak geldin, malımızı seninle paylaştık. Ey Ensar cemaati! Sizin Müslümanlığınızdaki samimiyet ve ihlasa güvenerek yeni Müslüman olanların kalplerini kazanmak için onlara vermiş olduğum geçici ve hükümsüz birkaç parça dünyalık için bana yakıştırmalarda bulundunuz. Ey Ensar topluluğu, herkes develer ve koyunlarla buradan dönerken sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dönmek istemez misiniz? Muhammed'in canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki sizin beraberinizde götürdüğünüz şey onların beraberinde bulunanlardan daha hayırlıdır. Hicret olmasaydı mutlaka Ensar'dan bir nefer olurdum. Ensar bir vadiye girse, diğer insanlar da başka bir vadiye girseler, ben Ensar'ın girdiği vadiye girerdim. Ensar bedenle temas eden iç gömlek, diğer insanlar onun üzerine giyilen dış elbise gibidir. Ya Rabbi, Ensar'a, Ensar'ın evlatlarına ve Ensar'ın evlatlarının evlatlarına rahmet eyle. Bunun üzerine orada bulunanların hepsi sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar. Nasip ve pay bakımından Allah ve Resulüne razı olduk dediler. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam orayı terk etti ve herkes dağıldı. Yine Ebu Sa'd bir rivayetinde şöyle demiştir. Ensardan bir adam kendi arkadaşına şöyle dedi. Ama vallahi ben size işler yoluna girdi, o size karşı kavmini tercih etti demiştim. Sübhanallah, sübhanallah. Ebu Said el-Hudri dedi ki, arkadaşları onu şiddetli bir şekilde azarladılar. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca doğru onların yanına geldi ve onlara ezberimde tutamadığım şeyler söyledi. Ensar da evet ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler atlara binmezdiniz dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara her ne dediyse onlar evet ya Resulallah dediler. Cahiliye döneminde Ensar'ın fazla atı yoktu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Allah azze ve celle onlara bolca at ihsan etti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler atlara binmezdiniz. Zira o zaman da atlarınız azdı ama şimdi artık ganimetlerle ziyadeyle atlara biniyorsunuz. Onu hatırlattı. Onun için böyle dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kendisine cevap vermediklerini görünce yukarıda söylediklerimi söyledi ve konuşmasının sonunda Ensar benim özel cemaatim, ev halkım ve sırdaşımdır. Ben onlara sığındım. Onların kötüsünü bağışlayın, iyisini de kabul edin buyurdu. Evet, Şia'nın kafasına kocaman bir tokmak olacak olan bir hadis-i şerif bu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu, Muaviye'ye radıyallahu anhu dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize kendisinden sonra yakın gelecekte, başkalarının bize üstün tutulacağını söylemedi mi? Muaviye de radıyallahu anhu, Resulullah size neyi emretti dedi. Ben de bize sabretmemizi emretti dedim. O da öyleyse sabrediniz dedi. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu'nun ben de kavmimden bir kişiyim sözü üzerinde durmakta yarar var. Millet ve toplumları yöneten kişilerin, milletlerin psikolojik yapılarını tanımaları ve bu bilgi ışığı altında onları yönetmeleri gerekir. Bazen her toplum ve her milletin veya her belde ve kasabanın kendilerine özgü farklı bir yanları vardır. Bu özellik onları bir problem karşısında yek vücut yapar. Problemlerden önce bunu düşünmek, sonra da en güzel çözümü bulmak gerekir. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu böyle bir durumda kalınca o, ben de kavmimden bir kişiyim diyordu. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu'nun sözünde, insanların yanlış değil, hak olarak gördüğü konuda meşru yolla kavmine yardım etmesine işaret vardır. Zira Sa'd radıyallahu anhu kavminin görüşü olan bir meselede kendi tutumuyla kavminin tutumunu birleştirdiğini açıklıyor. Çünkü kavmi kendisinin mahalline yapılmış bir içtihadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de inkar etmediklerine inanıyordu. Verdiği cevap da bunu ifade ediyordu. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin. İnneke hamidun mecid. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim, bu gecelikte bu kadar bitsin. Çünkü bugün bizde sohbet var. İnşallah kardeşlerimiz gelmeye başladı.